için ucu örmezler gülü sulu dermezler dermezler bu sevda ne sevdadır of seni bana vermezler aman neynim aman aman neynim aman aman sarı gelin ne ola bir kez görem of nazlı yârim yüzünü aman neynim aman sevda ne sevdadır of seni bana vermezler aman neydim aman aman neydim aman aman sarı gelin bu derenin uzunu çoban katar kuzunu, kuzunu ne ola bir kez görem of nazlı yârim yüzünü aman neynim aman aman neynim aman aman sarı gelin bu sevda ne sevdadır of seni bana vermezler aman neynim aman aman neynim aman aman sona yârim ne ola bir kez görem of nazlı yârim yüzünü aman neynim aman.